ακριβώς αυτά που περιγράφει αυτό το απίθανο τραγούδι των Drifters θα παρακολουθήσουμε από σήμερα και κάποιες μέρες στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Βήμα FM. Βλέποντας το Σαββατοκύριακο την εξαιρετική αυτή τρίωρη παράσταση, σχεδόν παράσταση των βραβείων Tony που διενεργήθηκε στη Νέα Υόρκη πριν από 10 ημέρες. Ξέρετε, είναι τα βραβεία που δίνονται όπως τα Όσκαρ στις καλύτερες ερμηνείες και στα καλύτερα musical ή θεατρικά έργα της χρονιάς. Και βλέποντας και την αναβίωση πολλών musical από το παρελθόν, σκέφτηκα να κάνουμε μία παρένθεση στη δεκαετία του 80 για να παίξουμε μερικά από τα ωραιότερα musical σε συγκεκριμένα κομμάτια, όχι από τις κινηματογραφικές ταινίες που τα είδαμε πολλοί από εμάς, αλλά από τις παραστάσεις του Broadway ή του West End, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησαν τα musical. Πάνω από 3 ώρες ήταν η εκδήλωση για τα Tony και φέτος, με καταπληκτικές ερμηνείες σε κομμάτια από τα musical που παίζονται τώρα στο Broadway και βραβεύσεις μεταξύ άλλων, ας πούμε όπως της Ellen Mirren, που πήρε και βραβείο Tony αυτή τη χρονιά. Το musical είναι ένα είδος θεάτρου που περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους, πρόζα και χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις μια ιστορία και να εκφράσεις το συναισθηματικό περιεχόμενό της, δηλαδή το χιούμορ, το πάθος, τον έρωτα, τον θυμό και πολλά άλλα μέσα από το κείμενο, τη μουσική, την κίνηση καθώς και τις τεχνικές πηγές ψυχαγωγίας όπως είναι οπτικά εφέ και βέβαια τα μεγάλα musical ξεκινάν ή από το Broadway ή από το West End. Θα πούμε κι άλλα για το Broadway και το West End από εκεί που θα παίξουμε τις αυθεντικές ερμηνείες από τις παραστάσεις του Broadway και του West End. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα πρώτα musical που έκαναν επιτυχία στη δεκαετία του 40 για να αρχίσουμε έτσι. Το πρώτο μάλιστα σπουδαίο που έγραψαν οι μεγάλοι Richard Rodgers και Oscar Hammerstein ο δεύτερος. Ακούμε το φινάλε από το musical Oklahoma που ανέβηκε στο Broadway το 1943 τον Μάρτιο. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling, everything's going my way. All the sounds of the earth are like music, all the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. An old weeping willow is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Oh, now just keep your heart. Ακούσαμε το φινάλε από την Οκλαχώμα με τον Alfred Drake που ήταν ο πρωταγωνιστής στην πρώτη παράσταση, διάσημο αστέρι και ηθοποιός της δεκαετίας εκείνης, στο musical Οκλαχώμα. Θα πάμε σε όλη την ιστορία το musical και θα μπορούμε άνετα να πάμε από το 1943 στο 1975. Τον Ιούλιο του 1975 ανοίγει στο Broadway, στο Super Theater του Broadway, ένα musical που θα έπαιρνε 12 βραβεία Τόνι την επόμενη, θα ήταν μάλλον 12 υποψηφιότητες για Τόνι και θα κέρδιζε τα 9, θα έπαιρνε και βραβείο Πούλιτζερ το 1976 για την παράσταση αυτή που δεν είναι άλλη, για το A Chorus Line. Τη μουσική είχε γράψει ο Μάρβιν Χάμλις. One από το Chorus Line, το θεατρικό του 1975. Up, step, hold, step, hold, step, hold, step. Από σήμερα λοιπόν μια σειρά των εκπομπών με αποσπάσματα από τις θεατρικές παραστάσεις των musical και μάλιστα από τις πρώτες, τις περισσότερες φορές. Θα κάνουμε μερικές φορές και παρατυπία να παίξουμε και κάποιες ηχογραφήσεις από πετυχημένες δεύτερες ή τρίτες παραστάσεις, δηλαδή όταν το έργο ξανανέβηκε και αργότερα. Αλλά κυρίως θα πάμε στις πρώτες παραστάσεις των musical που είδαμε και σε ταινίες, όπως το επόμενο, το Chorus Line, βέβαια το είδαμε και στον κινηματογράφο αργότερα. Ήταν ζήτημα χρόνου στη δεκαετία του 60. Τα musical, τα οποία τα μάθαμε εδώ στην χώρα μας από τον κινηματογράφο και την MGM στη δεκαετία του 50 και τα άλλα που είδαμε σε αρχές δεκαετίας του 60, ήταν ζήτημα όμως χρόνου το rock που ήδη είχε εμφανιστεί να μην επιδρούσε και στην σύνθεση της μουσικής σε αυτό το χώρο. Έτσι, ένα από τα πρώτα rock musical, ίσως το πρώτο, είναι αυτό που θα παίξουμε τώρα ένα απόσπασμα, και από εκεί και πέρα έχουμε το Jesus Christ Superstar και πάρα πολλά άλλα. Ήταν τέλος της δεκαετίας του 60, ήταν 1968-67. Παίχτηκε off-Broadway, το 67 ξεκίνησε, δηλαδή στην μεγάλη χρονιά για την rock μουσική. Είμαστε μέσα στον πόλεμο του Βιετνάμ και έτσι λοιπόν και το θέμα τροφοδοτεί το musical που θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα. Ξεκινάει από off-Broadway και μετά ανεβαίνει, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Κάποιες παραστάσεις ξεκινούν από περιφερειακά θέατρα και πάνε μετά στα βασικά θέατρα του Broadway. Ήταν το musical Τρίχες. Από όπου θα ακούσουμε, από την αφεντική παράσταση του 1968, το Let the Sun Shine In, που έγινε επιτυχία νούμερο 1 με τους Fifth Dimension. We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness, who knows what stands in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius, genius. I'm a friend. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα θα ακούσετε τραγούδια όπως ξεκίνησαν στις θεατρικές παραστάσεις και όχι όπως τα ακούσαμε μετά από διάφορες τραγουδίστρες, τραγουδιστές ή συγκροτήματα ή επίσης στις ταινίες. Δεν θα ασχοληθούμε με ταινίες. Είμαστε στο θέατρο. Όλα τα τραγούδια είναι από τις θεατρικές παραστάσεις του Broadway και του West End. Μετά που ανεβαίνει η Βρετανία με musical δεκαετία του 70, ακούσουμε αρκετά και από το West End. 1964. Είναι το πρώτο musical στο Broadway που ξεπερνά τις 3.000 παραστάσεις. Θα χρειαζόταν 10 χρόνια για να βρεθεί ένα άλλο musical να περάσει τις 3.000 παραστάσεις. Το Grease. Γιατί και αυτό ξεκίνησε από το θέατρο. Είναι η πρώτη ερμηνεία στο θέατρο, στο Broadway, το 64, αυτού του γνωστού τραγουδιού, από τον μεγάλο Ζήρο Μόστελ. Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There couldn't be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh, if I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Reb Tevye, pardon me, Reb Tevye, posing problems that would cross a rabbi's eyes. So won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in a synagogue and pray, and maybe have a seat by the Eastern Wall. And I discussed the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. Oh, if I were a rich man, I all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? If I were a rich man, από την θεατρική παράσταση του 64, βιολιστή στην στέγη με τον Ζήρο Μόστελ. Όσοι έχουν το άλμπουμ του 91, τον Massive Attack, μπορεί να ακούσουν ένα sampling που έχουν κάνει Massive Attack στο κομμάτι Daydreaming, είναι το άλμπουμ Blue Lines. Μπορεί να ακούσουν το Daydreaming και θα δουν ένα sampling που έχουν χρησιμοποιήσει οι Massive Attack από το κομμάτι που ακούσαμε. Συνεχίζουμε και πάμε σε ένα musical του 1964. Από εδώ έγινε αστέρι πρώτη μεγέθους η Μπάρμπαρα Στράισεν. Ήταν ένα έργο που βασιζόταν στην βιογραφία μιας κωμικού που υπήρχε στα παλιότερα χρόνια και του κινηματογράφου, της Fanny Bryce. Λεγόταν Fanny Girl το musical και θα ακούσουμε την Μπάρμπαρα Στράισεν στην θεατρική της ερμηνεία όμως, στο κομμάτι People, γιατί από αυτήν εδώ την παράσταση ξεκίνησε αυτό το τραγούδι. Θέλω να πούμε, ναι, με αφορμή αυτό, κάποιοι από τους ηθοποιούς που έπαιξαν στο θέατρο τον ρόλο, όπως εδώ η Μπάρμπαρα Στράισεν, τον βασικό ρόλο, τον μετέφεραν και στον κινηματογράφο. Γιατί μετά θα ακούσουμε και έναν άντρα ηθοποιό που έπαιξε στο επόμενο musical και στο θέατρο και στον κινηματογράφο τον ρόλο. Άλλοτε δεν ήταν έτσι. Κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι έπαιρνε τον ρόλο στην κινηματογραφική ταινία. Από το Funny Girl, Barbara Streisand, 64. Travel single, oh, maybe we're lucky, but I don't know. With them, just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. Lovers very special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Μια καριέρα που ξεκίνησε σε έναν άλλο χώρο με τον Dylan και τους Beatles και συνεχίζεται, αυτή της Barbara Streisand. Η μεταφορά στο κινηματογράφο του musical της χάρισε το βραβείο Oscar. Για αυτό το ρόλο η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν διαφορετική από αυτήν που γνωρίζουμε και που πήγε μέσα στα πέντε πρώτα τραγούδια του Hot 100 του Billboard την ίδια εποχή που οι Beatles έβγαζαν τα δικιά τους, το 64. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο musical που ανέβηκε το 1951, έκανε πρεμιέρα στο Broadway, μια τεράστια επιτυχία που παίζεται και τώρα σε μια επανέκδοση, με άλλους τοπιούς βέβαια. Εδώ ο πρωταγωνιστής είχε πάρει και το βραβείο Tony και όταν γυρίστηκε η ταινία παίρνει και το βραβείο Oscar. Ο Βασιλιάς και εγώ, τον Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, γραμμένο από την δεκαετία του 40, το musical σε αυτή την μεγάλη επιτυχία που θα παίξουμε ένα τραγούδι τώρα από τα πιο γνωστά ήταν με την Gertrude Lawrence και τον Yul Brynner. Μετά στο κινηματογράφο έπαιξε μόνο ο Yul Brynner. Ακούμε το Shall We Dance. Introduced, I do not know you well, but when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms, it made me think we might be similarly occupied. Shall we a bright cloud of music, shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms about each other? And shall you be my new romance, on the clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Sky. Shall we still be together with our arms? arms about each other, and shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Λοιπόν, τώρα πάμε στην ταινία. Τον ρόλο της Γετρούδη Λόρενς έπαιξε η Ντέμπορα Κέρ με το Γιουλ Μπρίνερ. 1970, είπαμε, άρχισε να αλλάζει και το Broadway και το Λονδίνο. Μια από τις πρώτες rock operas του Andrew Lloyd Webber και του Tim Rice, με πρωταγωνιστή στην αρχή και τον Γκίλαν εδώ και έναν πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό τότε που έπαιξε στο θέατρο, τον Murray Head, που τον ακούμε από το Jesus Christ Superstar, στο πολύ γνωστό τραγούδι από αυτή την θεατρική παράσταση όμως. Είναι η θεατρική παράσταση αυτή η εκτέλεση που ακούμε. Στο αυθεντικό άλμπουμ ήταν ο Ιαν Γκίλαν, ο Murray Head, η Ιβόν Έλιμαν, ο Μάικλ Ντάμπο. Αυτός ο τύπος ήταν από το συγκρότημα των Marvel Man. Βλέπουμε κανονικά το rock μπαίνει και στα musical. 1970 η rock opera Jesus Christ Superstar άλλαζε οπωσδήποτε τα πράγματα και έχετε μια καινούργια εποχή για τα musical στη δεκαετία του 70. Andrew Lloyd Webber και Tim Rice είχε γράψει τους στίχους στα τραγούδια σε αυτό το musical. Θα πρέπει να πούμε ότι πριν ανεβεί στο θέατρο στο Broadway το 71 το έργο αυτό, είχε βγει σε ένα concept album με τα ονόματα που σας είπα, Ian Gillan και τους άλλους. Ήταν ο Murray Head στην πρώτη ερμηνεία του Superstar. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η καθημερινότητα όλων μας είναι πολύ γεμάτη. Κουραζόμαστε πολύ, είμαστε στρεσαρισμένοι, αφηρημένοι ή πολύ σίγουροι για τις ικανότητές μας. Ξέρεις ότι η πνηλία και η έλλειψη προσοχής μέρα τη μέρα γίνονται συχνές αιτίες ατυχήματος? Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Πάρ' το αλλιώς. Δεν αξίζει να κάνεις το ξυπνιό. Η ξυπνιά οδήγηση θέλει ξύπνους οδηγούς. Χέλαστρον. Προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια από τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Η προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές. Δευτέρα και Τρίτη στα Carrefour Marinopoulos, Carrefour Express και Carrefour. Σούπερ προσφορά διημέρου. Φρέσκα λαχανικά, μειον 20% με την Κάρτα Club. Φθηνότερα κοντά μας. Marinopoulos. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο? Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Χαρίζω την ανάσα μου σε ένα πορτοκαλί μπαλόνι. Προλαμβάνω το άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με τη δύναμη της ανάσας μου συμμετέχω στο μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Δίχας, σφύριγμα, βαρός, δυσπνοιά. Επισκέπτομαι τον πνευμονολόγο μου. Χαρίζουμε την ανάσα μας για καλό σκοπό. Δημιουργούμε δύο καθαρούς πνεύμονες πρασίνου και χαράς για τα παιδιά μας σε συνεργασία με την Άγωνη Γραμμή Γόνιμη. Πρόγραμμα Πνεύμων. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλό μεσημέρι, κύριε Λουτσάκο. Καλό μεσημέρι. Επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τον κύριο Λαζόπουλο, σας είπαν ότι χθες είχατε την τιμητική σας εκεί? Όχι, τώρα το ακούω. Ολόκληρο ρεπορτάζ για το ότι ξεχνάτε, λέει, να βάζετε το σίγμα στο τέλος. Είναι γεγονός αυτό. Είναι πραγματικότητα. το ίδιο κάνω και στο γραπτό, να ξέρετε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή μας για τα musical του Broadway και του West End με ένα musical που ανέβηκε για πρώτη φορά το 46 στο Broadway. Παίχτηκε στη Νέα Υόρκη για 1147 παραστάσεις στην αρχή και μετά στο Λονδίνο και το 1950 έγινε ταινία με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για το musical Annie Get Your Gun. Από αυτήν την παράσταση πρώτα ξεκίνησε το τραγούδι που θα ακούσετε, που είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια στην ιστορία των musicals, που ακούγεται συνέχεια και που δεν είναι άλλο, είναι η θεατρική ερμηνεία του 46 στο There's No Business Like Show Business. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far, that night you open and there you are. Next day on your dressing room they've hung the star. Let's go on with the show. The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move the show at dawn. The music, the spotlights, the people, the towns, your baggage with the labels pasted on. The sawdust and the horses and the smell, the towel you've taken from the last hotel. There's no business like show, business like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. Top of that, your ma and pa have parted. You're brokenhearted, but you go on. There's no people like show. People, they don't run out of dough. Angels come from everywhere with lots of jack. And when you lose it, there's no attack. Where could you get money that you don't give back? Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers won't come. There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show. People, they smile when they are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still, you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the